यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा अधिक आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2003 पंत अनुसार 29 जून 1996 को लगभग 4 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। लालसा कभी होती है और कभी नहीं होती है, इसमें क्या कारण है? नित्य लालसा जगी रहे इसका उपाय क्या है? एक प्रश्न ये है, उद्देश्य की क्या पहचान है कि हमारा उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति का बन गया और हमारा उद्देश्य हमें लगता है कि बना हुआ है लेकिन फिर भी उतना लाभ देखने में नहीं आता, कृपया मार्गदर्शन करें। क्या की पहली बात क्या रही? उत्कट लालसा हमारी कभी होती है। देखो गर्मी के दिनों में भी होती है, कभी कम होती है। सर्दी के दिनों में भी कभी सर्दी ज्यादा होती है, कभी कम होती है। वर्षा के दिनों में कभी वर्षा कम, कभी ज्यादा। तो ऋतुओं बदलती है, इसी तरह से व्यक्तिगत सात्विक राजस तामस वृत्तियां बदलती है। तो सात्विक वृत्ति होती है उस समय तो अच्छी होती है, राजसी तामसी तब कम हो जाती है। तो ऐसे कम ज्यादा होता रहता है। जैसे बाजार के भाव है, स्थायी भाव अलग होता है, घटपट का भाव बढ़ता घटता रहता है, स्थायी भाव प्राय रहता है। ऐसे भजन स्मरण करने का वास्तविक सात भाव तो सदा रहता है, परंतु संग से, सत्संग से, असत्संग असत के संग से ऐसे घट बढ़ता रहता है, गुणों की बर्ताव से भी ऐसा होता है। तो सब समय एक समान नहीं रहता है। साधन तेजी का हो जाने के बाद फिर वो ज्यादा समय रहने लगता है। पहले समय कम रहता है, अच्छा संसारिक संबंध ज्यादा रहता है, फिर संसारिक संबंध विचार है, चिंतन है, वो कम होता है, भगवत संबंध ज्यादा होता है। ऐसे होते होते फिर बरोबर होता है, फिर भगवत चिंतन ज्यादा होता है, सत्संग में समय ज्यादा जाता है, सत्शास्त्रों के पढ़ने में, सत्चिंतन में, साधन में ज्यादा होता है। तो ऐसे बढ़ाते रहो, हर सम सावधान रहो। साधन में सावधानी की बड़ी आवश्यकता है, हर समय सावधान रहो। अपनी उपेक्षा गफलत होती है, उससे कम हो जाता है। इस बार एकदम सावधानी रखो, उसमें भी कम ज्यादा होगा, परंतु परम मतवर लगे रहो। अंत में विजय अपनी है इसमें। कारण क्या है कि संसार कितना ही दृढ़ हो, कितना ही मजबूत हो, मूल में असत है। और परमात्मा की बात बीजी कमजोर ही हो पर मूल में सत है। इसके स्वल्पमप्य धर्म क्षेत्र आये तो महत्व भयात जिज्ञास रूप योग से आदि वर्तते पात नहीं वे नाम विनाश देते नहीं कल्याण कृतिकति। तो इसमें बड़ा आश्वासन मिलता है, इसमें उन्नति जरूर होती है। इस वास्ते लगे रहो, इसमें संदेह नहीं है। भाव में गड़बड़ होती है, उसी पर मत करो। और उद्देश्य लगने का तो पता आप साफ लग जाता है। दृढ़ उद्देश्य होने पर पता क्या लगता है, दूसरे उद्देश्य खत्म हो जाते हैं। जब तक घटपट रहती है कि धन कमाना हमारा जीवन का उद्देश्य, जीवन भर में क्या करना है, इस विषय में एक बात कहनी है। भाई बहन ध्यान देकर सुने, सत्संग में लग जाते हैं, वर्ष बीत जाते हैं, फिर भी बेहोशी रहती है। बहुतों का ऐसा होता है, अपने अपना उद्देश्य क्या है इस तरफ ख्याल बहुत कम आदमी करते हैं। हर एक भाई बहन से मेरा कहना है कि अपन ऐसा कि हमें इस जीवन में परमात्मा की प्राप्ति ही करना है, ऐसा दृढ़ता से विचार कर लो फिर वो उद्देश्य बन जाएगा। और उद्देश्य बनने की अपेक्षा भी एक विचार करना है कि मानव जन्म एक तो और एक 84 लाख जोड़ी का जुड़ एक देवताओं का जल स्वरों का थल स्वर नवसर का आकाश का देवताओं का नरकों का ये जो बनते हैं सब चीजें ये सब एक और तरह है एक मनुष्य जन्म और तरह का है। इन दोनों में फर्क है। जितनी ऊंच नीच योनियों में जन्म होता है वो जन्म होता है केवल पूर्व के किए हुए पापों के फल रूप से, पाप भोगने के लिए पुण्य भोगने के लिए। स्वर्गाधिक होता है पुण्य भोगने के लिए, नरकाधिक होते हैं पाप भोगने के लिए। और ये मानव शरीर है ये साधन के लिए है परमात्मा की प्राप्ति के लिए। तो उद्देश्य पहले भगवान ने बनाया है फिर मनुष्य दिया है, तो उद्देश्य को याद करना चाहिए। जैसे गीता पूरी सुनाने के बाद भगवान ने पूछा कतिदेत सुतम पार्थ तुम एकाग्रेण चेतसा, तुमने एकाग्र चित से गीता सुना, क्या अज्ञान से उत्पन्न होने वाला मोह नष्ट हुआ? दो प्रश्न पूछे तो अर्जुन ने उत्तर देगा नष्ट हो मोह, मोह नष्ट हो गया। मोह नष्ट होते ही स्मृति लब्धा है, ये स्मृति शब्द और लब्धा शब्द बड़े विचित्र है। स्मृति नाम उसको कहते हैं जैसे याद आ गई, ये बात याद आ गई, तो याद आती है वो बात पुरानी होती है नई नहीं होती है, याद आती है वो पुरानी होती है बात पहले की है। तो पहले कब है कि जन्म से पहले ये जीव के लिए भगवान ने निश्चय कर लिया इसको मनुष्य जन्म दिया जाए कल्याण करने के लिए। तो कल्याण करने के लिए भगवान की तरफ से उद्देश्य बना है फिर मनुष्य जन्म मिला है। तो बात क्या कि भूल गए तो स्मृति लब्धा तक हम किस वास्ते आए थे। जैसे यहाँ सत्संग आते हैं अरे कमरों में बैठे कमरे में बैठे बातें ही करते हैं, तो वो भूल जाते हैं कि हम यहाँ क्यों आए हैं। घर को छोड़कर आए हो, खर्चा लगाया है, यहाँ रहते हो, जैसा घर में आ रहा हूँ वैसा पूरा आराम यहाँ नहीं मिलता है, फिर आए क्यों हो? भूल जाते हैं बैठे वहाँ। मेरे तो एक बात बार बार याद आ रही है कह दू, जो सुविधा ज्यादा करते हैं तो ही लोग प्रमाद ज्यादा करते हैं। अभी यहाँ मैं बोल रहा हूँ तो दो नंबर में एक नंबर में सुनाई देता है। जैसे क्या हुआ कि लोग वहीं बैठे सुन ले, यहीं सुन ले, वहां क्या जाओ, बहुत बड़ी भारी हानि होगी इससे। वहां हम यहीं सुन लेंगे बात तो करेंगे, ऐसा तो लेट जाएंगे क्या बात करेंगे क्या यूज करेंगे। मेरे दो तीन दिन से मनवा रही है, बड़ा नुकसान हो रहा है। मेरे भी आई बात मन में, ये बहुत अनुचित हो रहा है। यहाँ सुबह प्रार्थना भी सुनती है वहाँ पे, आप बोलते रहे प्रार्थना में, यहाँ तो मना कर रखा है। नहीं वो सुनाई नहीं देनी चाहिए, बंद कर देना प्रार्थना समय, तो वहाँ का दो नंबर एक नंबर बंद कर देना ही चाहिए। बिल्कुल गलती की बात है ये तो मैंने सोचा ही नहीं। महाराजी सुनती है प्रार्थना भी वहाँ, आप जो बोलते हैं वो प्रार्थना सुबह होती है सुनती है। वहाँ नहीं सुनाना चाहिए, ये बिल्कुल अनुचित हो रहा है। बिल्कुल ये तो बात है, आपको ख्याल पहले करना चाहिए। उस तरफ मेरी वृत्ति नहीं गई, मेरी तो व्याख्यान की तरफ वृत्ति गई। अब व्याख्यान दे रहे हैं तो वैसे हम घर वाले सुन लेंगे, यही सुन जाएगा। बहुत गलती होती है, बड़ा प्रमाद होता है। यहाँ भी एक दूर बैठे और एक नजदीक बैठे इनमें फर्क है। तो दूसरे मामले में बैठे मान कौन कहने वाला है, सोते हैं बात करते हैं और बात कर जाते हैं, बहुत समय बर्बाद होता है। ये मेरी कुछ दिनों में बात मन में आ रही है। और यहाँ भी उधर बैठते हैं बेपरे पूरा कर देते हैं, छोकरा खेलते हैं इधर उधर करते हैं बेपरो कर देते हैं, सामने नजीक बैठते हैं उनको शर्म आती, बात करते हुए शर्म आती। असली भीतर जिज्ञासा न होने पर सेठ जी ने ये ऐसा कर दिया कि जबरदस्ती सुनाना ही। तो उसका जितने हुए प्रबंध ठीक करते थे प्रमाद ज्यादा बैठता है, लोग उपेक्षा करते हैं तो बड़ी हानि हो रही है, नुकसान हो रहा है। दो तीन दिन से मेरे बात मन में आ रही है, मेरे को वक्त पर बात याद आती है और समय याद नहीं रहती। तो आज आपने कहा क्या कारण, कारण क्या क्या है? खास उद्देश्य आपका कल्याण का बना नहीं है, खास उद्देश्य बनने पर अब वहां सुन लेंगे, घाट पर सुन लेंगे, ये कभी नहीं होगा। सामने जो असर पड़ता है वो घाट पर बैठे असर नहीं पड़ता, क्या करें बताओ। तो इस भवन में आने से जो असर पड़ता है वो दो नंबर में एक नंबर में नहीं पड़ता असर। और कह देते हैं, सुन लेते हैं, यहाँ ही कीर्तन करते हैं तो कई भाई बहनों को मालूम कीर्तन हम घर में ही कर लेंगे, क्या कर लेंगे, समझ ग्रहण क्या दूर कर लेंगे, क्या करेंगे, नहीं कर सकते। अरे करोगे तो अकेले करोगे, इतने समुदाय में होता है वो आ जाएगा वहां रस, उठ जाते हैं तो कीर्तन हो रहा, कीर्तन हमें घर में कर लेंगे, बात सुनेंगे तो सुनेंगे, कीर्तन क्या है, ये कीर्तन का तिरस्कार होता है, भगवान नाम का अनादर होता है। तो अनादर से आपके नुकसान होता है, फायदा नहीं होता है, इस वास्ते उपेक्षा मत करो। सत्संग की उपेक्षा करते हैं, कभी आते रहे कभी नहीं आते हैं, ये मैंने खूब देखा है बहुत वर्षों से। जो कभी आते रहे कभी नहीं आते तो उनके काम की खास बात हो, जिन वे नहीं आएंगे, मैंने देखा है, मेरा अनुभव है, मैं ढूंढता हूँ आज तो उनके काम की बात है, कहाँ है, दिखते ही नहीं, आगे नहीं है। क्यों? कि निरादर करते हैं सत्संग का, निरादर नहीं करे तो उनके दिन, जिस दिन उनकी बात हो तो जरूर हाजिर होगा ही, भगवान का विधान है, आप धर्म एवं तो हंति धर्मो रक्षति रक्षिता, आप धर्म की रक्षा करोगे आप धर्म रक्षा करेगा, आप उपेक्षा करोगे तो धर्म की उपेक्षा हो जाएगी, फिर अब क्या दशा होगी। इस बात से उपेक्षा मत करो, वहां सुनाई देता तो बस करो, ये आपने बात बताई, ये मेरे मन में ही नहीं थी कि ऐसी बात है कि प्रार्थना के समय भी खुला रहता है, फिर क्या आना है क्या जाना है क्या बंद करना हुआ, ये तो बिल्कुल गलत है, यहां से बंद कर देना चाहिए, बाहर नहीं सुनाई देंगे, नहीं कर देंगे। और ये व्याख्यान के लिए भी दूसरे नंबर, पहले नंबर में दूसरी बात इन्हें नाम आई, कई ऐसे बूढ़े है वृद्ध है यहाँ तक आने में भी असमर्थ है, तो उनको सुन सके, परंतु वो सुन सके इतना अपना करते हैं, उनकी ऐसी लगन नहीं है, बूढ़े बड़े हैं उनकी लगन है तो उनके लिए तो उपयोगी है, पर दूसरों के लिए ये बड़े अनुपयोगी बात हो रही है, सुनते नहीं हो, मन नहीं लगाते हैं। बैठने वालों में भी नजीक बैठते हैं, मेरी दृष्टि के सामने जिसकी बार बार पड़ती है उनके और वो दूर बैठे उनमें भी फर्क है, पर ये मैं बताऊंगा तो पहले ये लड़ाई करते हैं, फिर लड़ाई करेंगे, आप पहले आकर बैठो, जब कोई नहीं हो तो आप बैठ जाओ, तो मैं पहले कैसे आऊं, हमारा काम धंधा रहता है, और पीछे आ रहा गाड़ी बैठना चाहते, ये न्याय नहीं है, उचित नहीं है, परंतु इसमें फर्क रहता है। हमारे सहपाठी चंद्रराम जी परीक्षा, प्रथमा परीक्षा दे चुके तब बोले कि मेरे को पढ़ना आया है, पढ़ना सत्संग सुनना भी एक विद्या है, मामूली बात नहीं है, सामने देखते रहें और सुनते रहें तो जो समझ में बात आती है, इधर उधर देखते हैं वो बात समझ में नहीं आती, वो प्रसंग बैठता नहीं उनके, या बीच में छूट दिया भेजते हो तो वो धारा नहीं आती, एक धार एक तार सुनता है वो धारा बंधी हुई बात, तो उसे भी लाभ होता है। तो इस वास्ते सुनने वाले भाई बहनों को सजग रहना चाहिए। दूसरी अपने यहाँ कहना है कि उधर कोई बच्चे हल्ला गुल्ला न करे, आपस में बातें न करे, बातें करने वाले नुकसान करते हैं, अपने को नहीं सुनने देते औरों को नहीं सुनेंगे, जीवत जस नहीं लेत, जैसे अड़ुआ खेत हो खावे ने खावा दे खेत में जैसे खेत में अड़ुआ होता तो खतना खाता ना खाने देता है ऐसे सत्संग में बैठे बात करते ना तो खुद सुन सुनते ना दूसरे सुनने देते जो पाप लगता है अपराध होता है तो इस वास्ते सजग रहो दो चार आदमी ऐसे रहे जो उनको मना करते रहे अब क्या बताऊं मनुष्य और सत्संग सुनना चाहते उनके लिए भी जागृति करने की जरूरत रहती है आदमी की आवश्यकता रहती है बड़ी शर्म की बात है तो इस वास्ते ये उद्देश्य बनने पर ये बातें नहीं होगी ये उद्देश्य का प्रश्न किया ना तो उद्देश्य बनने का लक्षण क्या है वो थोड़ी बात भी जाने नहीं देते वो सुनने सुनने के चाहते भी सुने हम सुने ऐसी बात है तो बिना सुने न चली जाए कोई बात भी कहीं भी जाए तो सुनने की लालसा होनी चाहिए तो भाई बहनों से कहना है ऐसी लालसा रखो अपने तो सत्संग सुनने के लिए यहाँ आए हैं तो समय कोई सा भी ऐसा न हो जो सत्संग से खाली चला जाए जितने सुनाने वाले कोई आवे तो उनकी बात भी ठीक तरह से सुनना है अच्छी तरह से मन लगा कर सुनना है और बहुत लाभ होगा बड़ा बड़ा लाभ होगा इस वास्ते सत्संग होने उस समय में वहाँ कोई बूढ़े बड़े हो तो वहाँ रखो भले नहीं तो वह नहीं होना चाहिए पाठ होता हो जब ब्राह्मण का और गीता का पाठ उस समय में सब खुला रखो कोई सुने नहीं सुने चलते फिरते कान में पड़ जाएगा पाठ अच्छी बात है पर सत्संग का विवेचन होता है वो सामने जैसा होता है वैसे वह नहीं सुनाई देगा तो नहीं पकड़ पाएंगे तो इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है सजग हो तो ये क्यों होती ढिलाई ये अपना उद्देश्य न होने से होती है उद्देश्य पक्का होने पर वो छोड़ सकता नहीं बैठने को जगह यहाँ नहीं बने तो वहां भी बैठा गए हल्ला गुल्ला होगा तो वहां उठ करके जहाँ वो यंत्र लगाए उसके पास बैठेंगे भाई यहाँ बैठो सुनाई देगा ठीक है जब वहां तो यंत्र लगाए तो उसके सामने बैठेंगे आप सुनता है नहीं देते हम क्यों आए यहाँ पर किस लिए आए जब सुनाई नहीं देता और सुनने की परवाह नहीं है तो क्यों आए हैं तो उद्देश्य क्या पहचान है उद्देश्य की पहचान है जैसे लोभी आदमी व्यापार करता है तो लोभी है और व्यापारी इसकी क्या पहचान अपनी जान में एक पैसा भी खत्म नहीं करता अभी कह दिया जाए कि भाई एक झाड़ू है साधारण खजूरा झाड़ू है उसके कहते दो पैसे लगते हैं दो पैसे लगते हो और दो पैसे लगते हो कि पांच पैसा में तीन आता है तो पांच पैसा खर्च करेगा दो नहीं करेगा वो समझेगी आदमी सस्ता आता है ना है कि नहीं ये बात आप बोलो मैं सजगता तो इस तरह की सजगता चाहिए सत्संग सुनने में एक का दो पैसा लगता है यार पांच पैसा में तीन आ जाए तो एक लोगे झाड़ू तीन की जरूरत नहीं है पर लोगे कितना छह पैसा लगे पांच पैसा में एक पैसा फायदा इसलिए आप सोचते हो सत्य में क्यों नहीं सोचते ऐसा अकल तो है अकल नहीं हो तो कैसे वो युक्ति आती है तो जैसे पैसा का लोभ रहता है ऐसे उद्देश्य बनने पर साधन का लोभ रहता है सत्संग का लोभ रहता है आकर्षण होता है वो लोभ तो पतन करता है ये लोभ उद्धार करता है जितनी तत्परता होगी जितनी इच्छा होगी ऐसा लाभ होता है आप लो तो बहुत विशेष आप में विचित्रता आ जाएगी थोड़ी थोड़ी बातों से कितना संग्रह होता है स्वाभाविक ही बहुत विलक्षण बातें आती है तो उन बातों को सुनो याद करो ऐसी अच्छी अच्छी बातें हैं शास्त्रों की गीता जी की बातें मैंने देखी है और विचार करता हूँ और भगवान की बहुत विशेष कृपा है नई नई बातें समझ में आती है नई नई समझ में आती है वर्ष बीत गए मेरे गीता की विचार करते हुए टीका भी लिख दी है परंतु नई नई बात है दिने दिवे ने नवे नव नमामि नंद संभव दिन दिन पर नई तो उद्देश्य बढ़ने पर तत्परता होगी श्रद्धावान लभते जन्म तत्पर संगीत इंद्रिय तीन शब्द दिए श्रद्धा विश्वास हो जाएगा कि हमें अपना उद्धार करना है तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार नारायण तू बैठ गए अपनो भवन गुहार अपनी उन्नति करनी है दूसरा करे न करे गफलत में रहेगा, उसकी मर्जी जो चेता हो, परंतु अपने तो भाई इस तत्परता से ही काम करना है, फिर आपके समय बर्बाद नहीं होगा। अरे इतना समय लगेगा नहीं, ज्यादा हम सत्संग में लगे हैं तो किस तरह से जल्दी जल्दी वास्तव में कृत कृत्य हो जाए, ज्ञात ज्ञात भी हो जाए, प्राप्त प्राप्ति, तीन बात है, तीन करने की शक्ति है, जानने की शक्ति है आप में, मानने की शक्ति है और करने की शक्ति है। तो करने की शक्ति है उसका तो लोगों का उपकार करना, जानने की शक्ति अपने स्वरूप को जानना, और मानने की शक्ति है भगवान पर विश्वास करना। ये तीन शक्ति आप है, तीनों आप होने से करने का काम, सेवा करने से कृतकृत्य होता है, अपने स्वरूप को जानने से ज्ञात ज्ञात भी होता है, और परमात्मा की ईश्वर की प्राप्ति होने से प्राप्त प्राप्त भी होता है। ये तीनों काम पूरा करना है अपने को, और तीनों काम होने से ही वास्तव में मनुष्य जन्म सफल है। एक करने तो सफल हो जाएगा, ज्ञात ज्ञात भी हो जाओगे तो कल्याण हो जाएगा, कर्तव्य को ये तो भी कल्याण हो जाएगा, पर एक कल्याण से तृप्ति नहीं करनी, अपने तो ठीक तरह से करना है। ज्ञात ज्ञात भी होना है, कृत कृत्य भी होना है, और प्राप्त प्राप्त भी होना है, और ये हो सकते हैं हम। भगवान की ऐसी विलक्षण कृपा है कि जिस कृपा से हम ऐसे हो सकते हैं। आजकल के जमाने में भगवद गीता की बहुत विलक्षण बातें हैं, विलक्षण शक्ति है। शेर जी ने भी इतने पुराण इतिहास में से एक गीता को चुना है, तो ये कोई विलक्षण बुद्धि है उनकी। जैसे समुद्र में से कोई मोती निकाले, इन बड़े बड़े समुद्र में से, अरे शास्त्रों का समुद्र जिसमें गीता निकाला, गीता प्रेस हो गया, गीता भवन बनाया, गीता का प्रचार किया, गीता पर लिखा, देख लिखा, मेरे को कहा गीता सुनाओ, करो करो तो प्रचार करो, कैसे मैं करो ना करो मैं करो ना लेकिन लेख लिखो, गीता पर लिखो, करो तुम भी करो, मैं करो ना करो सब कहा सब मैं सब मैं करो ना करो। तो ये जो आप लोग सब ऐसे चेष्टा करो तो कितना काम हो जाए, गांव में जाओ, घरों में जाओ, वहां पर अपना काम करो तो कितना काम ठीक हो जाए। आज एक सज्जन आया जी, वो कहते हैं मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, देता हूँ दूसरों को, पुस्तक में बड़ा संतोष प्रकट किया। तो वो ऐसे देव मत, पढ़ने को देव, पढ़ने को दे दो, ऐसे देने पर जाकर रख देंगे पुस्तक, पढ़ने को देव, पढ़ा नहीं पूरेगा, पूरा पूरा पढ़ ले, पूरा पढ़ लिया ऐसे लाओ दूसरा देव। ऐसे आप इतनी बहना बैठी भाई बैठा है, अगर अगर अपने गांव में ऐसा प्रचार करे तो कितना बढ़िया प्रचार हो जाए। खर्चा तो लगे नहीं, पुस्तक तो वही वही है, कोई गरीब है वो समझे पुस्तक तो बहुत बढ़िया तो दे दो, बहुत बढ़िया उपयोग है ये, एक बड़ा तरीका है, सबका कल्याण हो, सबको शांति मिले। गीता प्रेस के साहित्य से लोगों का बड़ा उपकार होता है, बड़ी शुद्ध सरल और सस्ते में मिले, फायदे बड़ी बढ़िया बढ़िया गहरी गहरी बातें शास्त्रों में हर एक जगह हर एक नहीं मिलता। आज तो उपन्यास चल रहे हैं, गल्प है, उपदेश है, ऐसी बातें हैं, पारमार्थिक बातें बहुत कम है। जब उन बातों में रह गए, पैसा रखते हैं ज्यादा, देते हैं कमीशन ज्यादा, पैसा तो 100 रुपया का दिया और दे देते हैं 50-75 में दे देते हैं, जो ये बेचते मुनाफा होता है या मुनाफा दृष्टि है भाई, संसार की क्या दशा होगी इस पर विचार नहीं करते। तो इस वास्ते ये क्या है, मूल में उद्देश्य की कमी है। उद्देश्य बन जाएगा तो पैसे का लोभी जानकर पैसा का नाश करेगा क्या? उद्देश्य बनने पर एकदम जैसे कृपण आदमी हो जाए, वो पैसे का ख्याल उसे ज्यादा ख्याल होगा, समय बर्बाद न हो जाए, मेरा समय खाली न चला जाए। समय बड़ा भारी कीमती है, और मन मानव शरीर का समय बहुत कीमती है, वो मिला है और खर्च होने पर मरना ही पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। उम्र है जी तो जीते हैं खुद मौत से, पर ये समाप्त होने पर उसी क्षण मरना पड़ेगा। नई चाबी भरने की नहीं घड़ी है, उसमें जितने शक्ति हो चलेगी, शक्ति होने पर दूसरा बदलना ही पड़ेगा। घड़ी है जितनी चाबी भरी उतनी ही चलेगी, तो इसमें चाबी है उतनी चलेगी, चाबी भरनी आती नहीं है हमारे को, वो तो फिर बंद ही होगी। तो बंद होने का दिन आएगा नजीक। लोग कहते हैं जी जी नहीं रहे, मर रहे हैं, प्रतिश्वास मर रहे हैं, तो असली काम जल्दी करो। तूर्ण भी अत न पते धनुमृत्यु यावत, जब तक मृत्यु नहीं हो तब तक सदी चेष्टा करो, तो ये तत्परता होगी उद्देश्य बनने से। उद्देश्य बना कि नहीं बना ऐसी बात, उद्देश्य बनने पर महाराज तलबली लग जाएगी भीतर में, जल्दी कैसे प्राप्ति हो, क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे पूछूं, ऐसी भीतर में लगन लगेगी। तो समझा उद्देश्य बना है, अरे बेपरवाह है तो उद्देश्य नहीं बना है। मैं तो बात कही थी, सगाई होने पर उसी छोरे की बात ही सुनेगी छोरी, दूसरे की नहीं सुनेगी। यदि तो कई छोरे बात केवल नहीं सुनेगी, तो सगाई नहीं हुई है। ऐसे सगाई हो जाती है जैसे उद्देश्य बनने पर, हमारा उद्देश्य एक हो गया, अब तरह तरह की बातें नहीं हो गई। अब पैसा है, मान है, बड़ाई है, शरीर है, इन बातों की परवाह नहीं हो गई, एक तरफ लग जाएगा। कोई निंदा करे, कोई प्रशंसा करे, तो धन आवे तो धन चला जाए, स्वास्थ्य ठीक रहे चाहे बीमारी आ जाए, चाहे जीते रहे चाहे मर जाए, हमारा तो एक ही काम है, वो करेंगे हम तो एक में लग जाएंगे। उद्देश्य बनेंगे तो बहुत जल्दी सिद्धि होती है, देरी स्वाद ही नहीं है। पत्रिका है वो शेठ जी के जो पत्र है ना, परमार्थ पत्रावली, पहले भाग में एक लेख है, घुटाली का दृष्टान देख लिया है, तो भाई जी का था। तो भाई जी लिखते हैं कि ये देरी क्यों हो रही है, तो कहे गेद तुम कर रहे हो, ईश्वर जी का स्वभाव है उसमें, आपने पढ़ा होगा कि देरी क्यों हो रही है, देरी तुम कर रहे हो, देरी तो देरी का काम नहीं है। तो ये उद्देश्य ढीला है, तत्परता नहीं है। श्रद्धावान लभते ज्ञानो तत्पर संयत इंद्रिय, तीन बात है। तो श्रद्धा विश्वास हो जाएगा तो उसमें तत्परता, संयत इंद्रिय तत्परता आ जाएगी, फिर समय खाली नहीं जाने देगा। जैसे लोभी पैसा बराबर नहीं होने देता अपनी दृष्टि से, इसी तरह से समय सब भगवान में लगाएगा। फालतू समय चला जाए सुहाएगा नहीं, हरेक कथा नहीं सुहाएगी, हरेक व्याख्यान नहीं सुहाएगा। जिसमें मार्मिक बातें नहीं मिलती वो रुचि नहीं होगी। जैसे सूरदास के सूर कवि हो घी को, सूर तो घी का कवि है, घी मिले तभी है, नहीं फालतू समय को बर्बाद करे। तो हरेक व्याख्यान में, हरेक सत्संग में, हरेक कथा में मन नहीं लगेगा जिसका उद्देश्य परमात्मा को, नहीं तो हरेक वहीं सुनते हैं, वहीं हम सत्संग रोज नहीं करते हैं, वहां करते हैं, वहां सत्संग करते हैं। सत्संग मिला नहीं भाई, एक सज्जन मिले थे बहुत वर्षों की बात याद आ गई, उसने कहा हमारे बहुत महात्मा मिले हैं मगर एक भी नहीं मिला है, एक मिलने पर बहुत मिलते ही नहीं, मुर्दा थोड़ी उठाने कई आदमी मिलकर उठाएंगे, एक आदमी सैकड़ों कल्याण कर दे। तो कई मिले हैं ऐसा शब्द, एक ही नहीं मिला है, एक मिल जाएगा तो कई मिलेगा ही नहीं, फिर क्यों मिलेगा बताओ। हम भिक्षा के एक जी मिल जाए, क्यों जाएंगे दूसरे, एक जी भेंट भर लेंगे। तो इस वास्ते जगह जगह भटकते, वहां जाओ वहां जाओ वहां, ऐसा तो हुआ कि ना तो उद्देश्य बना है ना पहचान हुई है। कभी मेरे आश्चर्य आता है, आश्चर्य आता है तो मैं समझता हूँ अभिमान है मेरे बात नहीं भाई, आप लोग क्षमा करेंगे। मैंने आपसे पूछा था, अब गीता जानते हैं मन में आता है क्या, मैं जानने वाला हूँ, ऐसा नहीं आता, तो मेरे पर बड़ा असर पड़ा, मेरी एक भूल है भाई, आप क्षमा करेंगे। मेरे मन में आता ही है कि मैं गीता जानता हूँ, गीता जानता हूँ, ये अभिमान है, अभिमान मानता हूँ, ये अभिमान है, ये नहीं आना चाहिए बिल्कुल शब्द में भी, पर आ जाता है तो क्या करूं, मैं गीता जानता हूँ, अभिमान होते अभिमान। इस तरह से सत्संग की बातें अच्छी होती है ऐसा मेरा आता है, ये अभिमान है। इस वास्ते मन में आती है कि ऐसा सत्संग तो कर जाते हैं, मेरे को तो ऐसा मिले मैं छोड़ूंगा नहीं, चिपक जाऊंगा। या लोग परवाह ही नहीं करते हैं, सुनते हैं कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, कभी वहां जाएंगे वहां सुने हो गए वहां गए वहां गए, तो मेरे को शर्म आती है और अभिमान मानता हूं मैं, पर मन में आती है क्या करूं, अभिमान है अब छिपा से क्या होगा, छिपा लूंगा झूठ बोलूंगा क्या फायदा, मन माती सत्संग बातें अच्छी होती है, अभिमान आते हैं उसमें, सावधान हो तुम्हें राम राम राम ऐसी नहीं है, बहुत अच्छी बातें हैं। तो सत्संग सुनने की एक पद सुनने की मन में आती है, परंतु आप लोग राजी नहीं हो क्या करूं, मेरे मन में आती है सुनने की पद सुनू, आज मन में आई भाई बजरंग से पद सुने पर विचार किया कि लोग तो मेरी बात सुनना चाहते हैं, मैं सुन तो लोगों को पसंद नहीं होगा, तो भाई मैं बोल दूंगा। तो विचार होने पर मन में आती है, भूख लगती है, भूख सुनने की, मन में भूख लगे, भोजन में तो कितना प्यारा लगे भूख पीने पर, तो उद्देश्य पर भूख लगेगी, फिर भूख लगेगी उसी जो भोजन चाहेगा वो, ऐसे भोजन की चाहना होती है मन मन में। तो आपके भी उद्देश्य बनने से ऐसा होगा, फिर पता नहीं लगे क्यों होता है, मन आकृष्ट होता है, सुनने का मन करता है कि बार बार सुने अच्छी बात लगे, तो वो छोड़ नहीं सकता, चिपक जाता है, जबरदस्ती हो जाती है। एक बहन की बात सुनी मैंने, वो सत्संग के लिए सबसे तिरस्कार अपमान सब सहा, सत्संग नहीं छोड़ा। ऐसे होती है कई कई प्रश्न ऐसी, तो वो लगन कब होती है, उद्देश्य बढ़ने से। तो उद्देश्य बढ़ने से क्या पता लगे, अरे पता क्या लगे, भूख बढ़ने, भूख लगने पर क्या पता लगे साहब, मेरे को भूख लगी क्या पता लगे बताओ, कोई थर्मामीटर लगाना पड़ता है, तो परीक्षा करो भाई कितनी डिग्री है भूख लगी लगी। अरे अन्न की याद आती बार बार, प्यास लगे क्या पता लगे, हमारी प्यास लगी क्या पता लगे बताओ, कोई देखना पड़ता, थर्मामीटर लगाना पड़ता है कि प्यास लगी है। अरे जल बिना रह नहीं जाता, जल की बार बार याद आती है, ऐसे भगवान की और साधन की सत्संग की बार बार याद आती है, वहां बैठ जाओ बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, पर मन में सत्संग चल रहा है, जल्दी जल्दी समाप्त हो जाओ, जल्दी जल्दी जाऊ, उद्देश्य बने में ये लगेगी, ये नहीं लगी है तो उद्देश्य नहीं बना है। आप सुन रहे सुन दो सब भी सुन रहे, बाजारू सत्संग करते हैं, बाजार की सैल करने जाओ, देख लिया सत्संग की सैल कर ली, देख ली ऐसी बात है, गंगा जी का ठंडा जल है, गर्मी के दिन है, बड़ी मौज है, आनंद है, बैठे हैं, पंखा चलता है, रोशनी हो जाती है, बहुत आराम हो गया है, सुनने के लिए कमरे कमरे वहीं बैठो, किसी वास्ते एक नंबर दो नंबर कहीं बैठते हो, सुनने को मिलता है, क्या बात है। ये बात ऐसी नहीं है, शेर जी की जितनी सुनाने की तत्परता थी, इतनी सुनने की तत्परता नहीं थी हम लोगों में, कम थी। सुबह शाम रात में दिन में बड़े नीचे सत्संग होता तो भवन में भी सत्संग सुना देते, वहां प्रबंध करते पंडित वहां भेजे हुए सुनाने के लिए, तो वे दिन चले गए, तो ये दिन कौन से रहेंगे, ये दिन भी चले जाएंगे। तो लाभ जल्दी से जल्दी ले लें तो ठीक है, पूरा काम बढ़ा लें। मनुष्य योग, मनुष्य शरीर एक ऐसा है तीनों के लिए उपयोगी हो जाए, संसार के लिए भी बड़ा काम का आदमी हो जाए, अपने लिए भी उपयोगी हो जाए, भगवान के लिए भी उपयोगी हो जाए, अपने लिए भी उपयोगी होता है ज्ञान से, दुनिया के लिए ज्ञान कर्मयोग से, और भगवान के लिए उपयोग भक्ति योग से। भगवान भगवान की लालसा होती है, भगवान के भक्तों की लालसा होती है, भगत मेरे मुकुट मणि, मैं हूँ संतन का दास, भगत मेरे मुकुट मणि, तो प्रेमी भक्तों के ग्राहक भगवान होते हैं। भगवान की कथा संत सुनते हैं और भक्तों की कथा भगवान सुनते हैं, भक्तमाल कहने वाले होते भगवान रखते पास में, भक्तों की कथा सुनने के भगवान श्रोता होते हैं, इसलिए भगवान ये था प्रपद्य बजाऊंगी हम। तो भगवान को कौन सा कल्याण करना है, उद्धार करना है अपना, क्या करना है। ये सेठ जी बात लिखी बड़ी गजब की सुनी कि मतलब भगवान की किताब प्यारी लगा है, अब भगवान ने मेरी पुस्तक त्याग से भक्ति और प्रेम भक्ति प्रकाश और ये ध्यान अवस्था रही, ये भगवान को प्यारी है, ये नई बात अभी पढ़ी महाराज जी दो चार दिन पहले। अच्छा कि मन ने भगवान की पुस्तक गीता जी प्यारी लगे, भगवान ने मेरी पुस्तक प्यारी लगी, तभी ये प्रासादिक ग्रंथ है, प्रासादिक श्री प्रेम भक्ति प्रकाश, प्रभु लाभ और भक्ति प्रकाश ध्यानावस्था प्रभु से वार्तालाप, ये शेर जी लिखा महाराज जी मैंने इस बार पढ़ी पांच सात दिन पहले, अच्छा। पुरानी चीजें ढूंढी उसमें मिली। अरे भाई ये बात तो मेरे ख्याल में नहीं आई, ये बात मेरे ख्याल में आई हुई है कि इन पुस्तकों को ठीक ध्यान से पढ़े तो ये ग्रंथ खुद कृपा करते हैं, उनका साधन तेज होता है, ये मेरा विश्वास है। मैं कहता हूँ क्यों श्री प्रेम भक्ति प्रकाश मन कैसे लगे, प्रेम भक्ति प्रकाश पढ़ो, भक्ता की बात भगवान सुना है, उस बात पर याद आई शेर जी लो भाई, भगवान ने प्यारी याद ही नहीं। कृष्ण कहा लिखा है ऐसी बात है। ये तो मैं मानता हूँ इन पुस्तकों को पढ़े तो साधक लाभ से विशेष होगा, क्योंकि इससे ये कृपा करते हैं, ग्रंथ खुद कृपा है। ये बात है, ये बात भगवान को प्यारी लगे, कितनी विचित्र बात है। तो फिर अपना जीवन है किस लिए? भगवान को प्यार लगे, वो काम करना है अपने को। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब मेरे को प्यारे है। तो भगवान से मांगना ही चाहिए कि महाराज हम तो प्यारे लगते हैं आपको, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, अब हमारे को भी आप प्यारे लगो, ये प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा काम करो जो हम भी, हमारे को भी आप प्यारे लगो, मीठे लगो। अरे माँ को तो सब बच्चे प्यार देखे थे, सब बच्चों के माँ का प्रेम बरोबर माँ के प्रति कम होता है, माँ का जैसा प्रेम होता है ऐसा नहीं होता है। ऐसे भगवान का प्रेम बहुत विलक्षण है, उस प्रेम पहचान बताओ भगवान के प्रेम की। भगवान जीव को चाहते हैं, मात्र जीव को चाहते हैं, तो क्या इसकी पहचान? किसी अवस्था में वो संतोष नहीं होने देंगे। लखपति हो जाओ, करोड़पति, अरबपति हो जाओ, संतोष नहीं होने देंगे आपको, क्योंकि भगवान बुला रहे हैं। अब भगवान के पास जाने संतोष असंतोष रहेगा नहीं, तो भगवान बुला रहे हैं। ये किसी भोग में, किसी आदर में, किसी आराम में आठ गति से आदमी कभी कमी मालूम होते हैं, कमी कमी मालूम होते हैं। क्या है ये? ये भगवान बुला रहे हैं, भगवान आह्वान है ये, इस वजह से भगवान बुलाते हैं हमारे को। कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है। इस वास्ते उद्देश्य बनने पर हो जाएगा, तो उद्देश्य बनाने की अपेक्षा उदास उद्देश्य घोष याद करना चाहिए। इसी उद्देश्य से ही मानव जन्म मिला है, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, कोई मानव शरीर मिला है ये भगवान ने अपने लिए। सृष्टि पैदा की है मनुष्य के लिए, और मनुष्य को पैदा किया अपने लिए। ये मैंने संतों की वाणी में पढ़ा, अपने लिए मनुष्य बनाया है। कितनी विचित्र है, सौ चीज बने मनुष्य के लिए, निर्वाह के लिए, और मनुष्य बनाया अपने लिए। तो इस वास्ते भगवान को मनुष्य जन्म अच्छा लगता है। संतों ने भी महिमा की है, पर वो महिमा वास्तव में भगवान की तरफ चले तब है, या भगवान की तरफ नहीं चले तो क्या महिमा, क्या फायदा? मनुष्य जन्म करके ही भगवान की तरफ नहीं चले तो क्या फायदा? इस वास्ते हरेक भाई बहन को सोचना चाहिए, मौका मिल गया, भगवान ने कृपा कर दी है विशेषता से, तो अब तो विशेष लाभ लेना है अपने, इसी जन्म में अपना उद्धार करना है। चटपटी मन में लागी चटपटी, कब नहीं रखूंगा घनश्याम, नारायण भूलो सभी खान पान विश्राम, ये उद्देश्य गलत रहे। खाना पीना आराम भूल जाता है, ये अच्छा नहीं लगता। पक्त पर रोटी खानी ही पड़ती है, जैसे दवाई लेनी ही पड़ती है, जल पीना ही पड़ता है, नींद लेनी ही पड़ती है, अच्छा नहीं लगेगा। आराम अच्छा नहीं लगेगा, आराम अच्छा नहीं लगता। इस वास्ते जितना उसमें लग जाए उतना ठीक रहता है, समय सार्थक हो जाए, भगवान में लगे रहे हरदम ही। हरी से लागे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जी से लागे रहो भाई। निश्चित बात भगवान को सच्चे हृदय से लग जाओ, बड़ा लाभ होगा। तो ये होगा तब उद्देश्य बनेगा, तब लक्ष्य बन जाएगा कि हमें परमात्मा प्राप्ति करनी है, तब आप साफ सचेत हो जाओ, आप साफ। कभी भूल जाते हैं, नींद आ जाती है, अरे 2 बजे गाड़ी है, भूल जाओगे, 1 बजे उठ जाओगे, 6 बजे बैठ गए, घड़ी देखोगे अभी तो जल्दी है, कई बार जाग जाओगे, 2 बजे गाड़ी जाना है। तो ऐसा उद्देश्य बढ़ने पर आदमी गफलत में समय बर्बाद नहीं करता, ये पहचान है उसकी, स्वाभाविक है। देरी होती है जो जो भीतर में ऐसी बात है, आप बताए परमात्मा पत्रावली की बात, देरी तुम कर रहे हो, देरी भगवान की तरफ देरी थोड़ी है, समय बर्बाद हो रहा है, परवाही नहीं हो रही है। तो भाई लोगों से कहना है कि इतनी जल्दी से करूं।